Sevgili dostlar, merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Hilal TV ekranlarında Okudun mu programımızla en son Kadr suresini çalışmıştık. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber Kadr suresinde bir hayli eski tabirle tevakkuf eylemiştik, durmuştuk. Efendim ardından hemen tabii sıralamayı da takip ediyoruz. Nereden takip ediyoruz? Onu her zaman arz ediyorum. Arz etmeye de devam edeceğim. Ta ki kaynağımız bilinsin, yol haritamız bilinsin. Kısa surelerin tefsiri Düşün yayınlarında Mehmet Okuyan hocamın eseridir. Buradan takip ediyoruz. Beyyine suresine gelip dayanmış durumdayız. Beyyine suresinin kapısını bugün çalacağız. O kapıdan bize neler gözükecek? Hangi hakikatler yüzünü gösterecek? Ona inşallah bakacağız. Ve bu yolda ilerleyeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sıhhati afiyetlesiniz inşallah. Elhamdülillah, siz nasılsınız? Hamdolsun, çok teşekkür ederim hocam. Allah iyiliğinizi daim eylesin. Amin, amin cümlemize. Şimdi sevgili hocam Kadr suresini izleyicilerimiz neredeyse iyice böyle pekiştirdiler. Birkaç dikiş de hatta fazladan gittiler. Güzel de oldu. Geldik Beyyine suresine. Şimdi Beyyine suresi sıralama itibariyle de baktığımız zaman Kadr suresi Mekki bir sureydi. Evet. Mekki surelerin arasında böyle bir medeni surenin efendim oluyor, bulunuyor olması benim açımdan dikkat çekici geldi. Bunun da tabii mutlaka bir anlamı var. İfade ettiği bazı hususlar var. Bize söylediği şeyler var. Onlara siz işaret edeceksiniz. Bu işaretin yolunu hafifçe açtıktan sonra müsaade ederseniz bir meali şerifi izleyicilerimizle paylaşayım. Beyyine suresinin genel konsepti, yapısı hakkında bir bilgi sahibi olsunlar. Siz zaten asıllarını hep söylüyorum tekrar tekrar döne döne pekiştire pekiştire iyi ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan apaçık bir delil, elçi gelinceye kadar ehli kitaptan, müşriklerden, inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. Değillerdi. Kitap verilenler ancak o açık delil, parantez içinde, peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara sadece dini yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din işte budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde kalıcı olacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratıkların, insanların en şerlileri onlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince yaratıkların, insanların en hayırlısı da onlardır. Rableri katındaki mükafatları zemininden ırmaklar akan içinde devamlı olarak kalacakları adn cennetleridir. Allah kendilerinden razı, onlar da Allah'tan memnun olmuşlardır. Bu söylenenler Rabbine saygı gösterenler içindir diye efendim genel anlamda mealleri vermiş oldu. Şimdi hocam bu medeni surenin bu şekilde burada bulunması bize ne söylüyor? Evet Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de surelerin sıralanışı, resmi sıralama sıklıkla vurguladığımız gibi iniş sırasına uygun değildir. Onun için Mekki medeni sureler harmanlanarak Kur'an-ı Kerim'de resmi sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu tabi biraz hakkında olumsuz sözlerin de söylenmesine neden olan bir hususiyet. Deniyor ki surelerin sıralanışı herhangi bir esas üzere değildir. Rastgele. Rastgele. Yani onun için birden çok sure sıralanış örnekleri de vardır. Doğrudur. Übey bin Kâb'ın işte Musaf'ı, İbni Mesud'un Musaf'ı bazı değişiklikler arz eder. Ama genel kanaate göre surelerin sıralanışı ile ayetlerin sıralanışı da tabi aynı konu, benzer bir konu olduğu için bu da dile getirilmiş. Ayetlerin sıralanışı acaba tevkifi midir, içtihadi midir diye bir tartışma başlatılmış. Orada hemen yani hemen... ilahi bir tayinle midir yoksa şahısların görüşlerine mi dayalıdır? Evet. Evet. Tevkifilik bir terim bizim literatürde. Yani aklın durduğu, aklın iş görmediği, ilahi bilgilendirmenin belirleyici olduğu bir sistem mi söz konusudur yoksa içtihadi, yani insanların kendi çalışmalarıyla mı olmuştur diye. Ayetler için, ayetlerin tespiti de tertibi de tevkifidir, anlayışı hakimdir. Hı hı. Burada çok fazla bir aykırı görüş yok sayılır. Ufak tefek farklılıklar söyleyenler var ama genelde fotoğraf budur. Ancak surelerin tertibinde alimlerin bir bölümü bunlar tevkifidir demişler. Bir başka bölümü bunlar içtihadidir bu sıralanış demişler. Bir kısmı da demiş ki bir kısmı tevkifidir, bir kısmı içtihadidir. Tevkifidir dedikleri işte o ilk uzun sureler, Hamimler ve Mufassalun denen kısa sureler. Bunlar tevkifidir. Aradaki Mi'un ve Mesani denen sureler var. Onlar da içtihadilik söz konusudur demişlerdir. Hmm. Tabii bu kullandığımız ifadelerin Türkçesinde söyleyelim. Kur'an'daki Fatiha hariç ilk uzun 7 sureye seb'i tıval derler. Es-seb'u tıval. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Enfal ve Tevbe. Enfal ile Tevbe birlikte sayılıyorlar. Bu ilk uzun 7 sure bunlara seb'i tıval deniyor. 7 uzun. Evet, 7 uzun. Bir de El-Mi'un var. Ayet sayısı 100 ve 100'ün üzerinde olanlar. El-Mi'un adıyla anılıyor. Bir de ayet sayısı 100'den aşağıya olanlar. 50-100 arası gibi. Bunlara El-Mesani deniliyor. Bir de kısalar var. Mufassalun deniliyor bunlara. İşte ayet sayısı 50'den daha aşağıya 3'e kadar inenler. Şimdi bu sıralamada bu Mi'un ve Mesani dediklerimizde içtihadiliğin olduğu, diğer 7 uzunda ve kısa surelerle Hamimlerde bir tevkifiliğin, ilahi bildirimin söz konusu olduğu kabul ediliyor. Genel kabul bu istikamettedir. Ben de doğrusu o istikamette fikre sahibim. Ancak bu sıralamaların çok esaslı bir anlam birlikteliği oluşturduğuna inanıyorum. Hmm. Yani hiçbir sure öncesinde ve sonrasındaki sureden bağımsız değildir. Konu itibariyle mutlaka birbirleriyle bağı vardır. Aslında işte Kur'an'ın mucize yönlerinden biri de budur. Yani bu sıralanış öylesine isabetli bir sıralanıştır ki, mesela düşünün, bundan önceki sure Kadir suresi 25. suredir iniş sırasına göre. Tabii. Bu Beyyine suresi ise iniş sırasına göre 100. suredir. Hani bu sıralamalarda da 3 aşağı 5 yukarı bir takım rakam farklılıkları olabilir ama ne olursa olsun biri 20'lerde, biri 100'lerde. Bundan sonraki işte Zilzal suresi Mekki, Adiyat Mekki, Kari'a Mekki, önceki Kadir Mekki, Alak zaten Kur'an'ın ilk suresi Mekki. Yani bakınız arada neredeyse 100'e yakın surenin bulunduğu bir sıralama içerisinde Mekki sure ile Medeni sure yan yana. Evet. Bunların birbiriyle anlam ilişkisi aslında normal bir metin olsaydı kurulamazdı. Kurulamaz. Yani. Aradan şu kadar zaman geçmiş, ikisi arasında bir konu birlikteliği, konu ilişkisi gözetlemek biraz zor bir iş. Ama konu ilahi kelam olunca, kitabın sahibi Yüce Allah olunca, hele ki sıralamayı vahyin kontrolünde Cebrail aleyhisselam yaptırmışsa, burada mutlaka bir konu birlikteliği mutlaka vardır. O mutlaka bulunmalıdır. Bazıları o birlikteliği bulamamış olabilirler. Hatta bizim de bulduğumuz ilişkiler, konular arası irtibatlar herkesi ikna edemiyor da olabilir. Ama bu aralarında irtibat yoktur anlamına gelmez. Bir başkası daha güzel bir irtibat bulabilir. Ben surelerin bu anlamda sıralanışında aralarında muhteşem bir konu birlikteliği olduğuna kesinlikle inanıyorum. Evet. Şimdi söyleyeceğim hangi noktalar olduğunu. Bunlar arasında bir konu birlikteliği var. Bu birliktelikler, mekanlar farklı olsa da mani değil. Evet. Birlikteliğin olması mekanın farklılığından dolayı engel teşkil etmiyor. Etmez. Muhatabın farklılığından dolayı da engel teşkil etmez. Zamanın çok aralıklı olması noktasında da önemli bir engel söz konusu değildir. Şimdi bundan önceki Kadir Suresi vahiyden söz ediyordu. Evet. Vahyin peygamberimizle ilk buluşturulmasından dolayısıyla Kadir Gecesi'nden söz ediliyordu. O surede muhatap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu surede de daha hemen birinci ayetin sonundaki elbeyyine kelimesi, evet, ikinci ayetin başındaki Resulün kelimesi, hatta dördüncü ayetin sonundaki elbeyyine kelimeleri Hazreti Muhammed'i ifade eden kelimelerdir. Hı hı. Dolayısıyla bir defa kelime bağlamında öncesindeki Kadir Suresi ile Beyyine Suresinin kelime olarak, ana konu, ana muhteva olarak birbiriyle çok yakın bir irtibatı var. Bir. Evet. İki, her iki surede de vahyin kurtarıcılığı misyonu işlenmiş. Hmm. Vahyin aydınlatıcılığı misyonu işlenmiş. Mekki sure, Kadir suresinde de mesela Kadir gecesine Kadir gecesi denmesinin sebebi o gecede vahyin indirilmesi başlanmasıydı. Burada da insanları aydınlatacak hakikatlerin vahiylerden oluştuğu, vahyin temel ilkelerinin hangi değerlerden oluştuğu Beyyine suresinde yer almaktadır. Ve birinci yani Kadir suresinde aydınlanma fecir kelimesiyle ifade ediliyordu. Evet. Bu dünyada vahyin aydınlığıyla buluşanlar fecirle buluşanlardır. Bu dünyadaki aydınlık fecir öbür alemde cennet ödülü olarak ilgili şahıslara verilecektir. Dolayısıyla dünya hayatındaki aydınlanma konu ilişkisi ve öbür alemde ödülle buluşturulma noktasında Kadir Suresi ile Beyyine Suresi sanki peş peşe gelmiş iki sureymiş gibi bir konu ilişkisine, bir konu birlikteliğine açıkça sahiptir. Daha başka ilim adamları, daha başka konu birliktelikleri de bulabilirler ama daha fazla uzatmamak için böyle 2-3 noktayla bu konuyu özetlemiş olalım. Özetlemiş, netleştirmiş olduk. Sevgili evet. hocam, şimdi burada kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, evet, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan apaçık delil gelinceye kadar, hı hı, ilahir devam ediyor. Burada ilk üç ayeti. Evet, ilk üç ayeti efendim, evet, düşündüğümüzde özellikle hani sıralamayı da hesaba kattığımızda keferu, ehli kitap, müşrikler, müşrikin, bu şekilde baktığımızda ilk ayetten nasıl başlarız? Yani evet, en doğru hükümlerin bulunduğu ibaresiyle de bağlantı kurarak nasıl, hı hı, düşünmeye başlarız? Şimdi Yusuf Bey, bu surenin birinci ayeti, hele ki bu ayette bulunan münfekkine kelimesi, evet, üzerinde, evet, çok durmuş eski alimlerimiz. Şahsen beni de çok zorlayan değil ayetlerden mi? Biridir bu. Yani, hmm, nasıl tercüme edeceğimiz noktasında, tercümede böyle, hangi kelimeyi tercih edeyim noktasında bayağı üzerinde düşündüm. Bayağı kendimi zorladım. Çünkü eski müfessirlerimize baktım. Bu kelimeye, bu münfekkin kelimesine, evet, dört tane anlam vermişler. Dördüne de bakıyorsunuz, dördü de doğru. Yani ayeti o dört anlamla birlikte karşılamanız mümkün. Şimdi biri, münfekkine ayrılmak, terk etmek anlamına geliyor. Hı hı. Bu anlama göre ayetin tercümesi şöyle. Ehli kitaptan ve müşriklerden nankör olanlar ya da işte kafir olanlar kendilerine açık belge gelinceye kadar eski durumlarından ayrılacak değillerdi. Evet. öyle devam edecekler. Eski durumlarını terk edecek değillerdi. Evet. Şimdi buna ayrılmak manası verdik. İkinci anlam, münfekkine kelimesinin dışlanmak anlamı da var. Ehli kitap ve müşrik kafirler kendilerine açık belge gelinceye kadar dışlanacak değillerdi. Yani azaba uğratılmaları gerekmiyordu. Çünkü iyi bir bilgilendirme yoksa bir adamı cezalandırmak doğru tabii değil. İsra suresinin 15. ayeti tabii bizi bu anlamda bağlıyor. Risalet öğretisi ulaştırılmadıkça Allah hiç kimseye azap etmeyeceğini söylüyor. Ve mâ künnâ muazzibîn hattâ neb'ate rasûlâ. Bu anlam da doğru. Yani bu dışlanmayacaklardı. Yani herhangi bir şekilde kendileri ne haliniz varsa görün zaten cehennemliksiniz gibi böyle bir kendi başınalığa terk edilmeyeceklerdi anlamına geliyor. Bu da doğru. Başka bir anlam, cezalandırılmak anlamı var kelimenin. Evet, fek, evet, fekkin. Cezalandırılmak. Kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ne ehli kitaptan nankörler ne de müşrikler cezalandırılacak değillerdi. Yani esaslı bir bilgilendirme yapmadan muhatabı dışlamak da doğru değil, cezalandırmak da doğru, doğru değil. Kelimenin bir anlamı da bu. Başka bir anlamı bu üçünden çok farklı. O da hem Mekkeli müşrikler hem ehli kitaptan olanlar aslında Hazreti Peygamber'in tabi şahsının kimliğinin değil ama bir peygamber gönderileceğini biliyorlardı. Evet. Hatta çocuklarının tanıdıkları gibi. O ayet var. Bir de hatta adının böyle övgü ifade eden bir kelime olacağını düşünerek bazı çocuklarına Muhammed adı verenler dahi olmuş. O vakti zamanında. O kelimenin yani münfekkin kelimesinin anlamlarından biri de ilan etmek. Kendilerine açık belge gelinceye kadar peygamber yani gelinceye kadar onun geleceğini ilan etmekten geri durmamışlardı. Allah'ım. Gelecek biri. Gelecek biri. Yani bunun spekülasyonunu yapıyorlardı. Yapmışlar sürekli. Fakat geldikten sonra da itibar etmediler. Yani Allah onların aslında iki yüzlülüğünü de bu kelimeyi kullanarak ortaya koyuyor. Şimdi bu dört tane anlamın dördü de doğru. Evet. Yani dışlanma anlamı doğru. Doğru. Efendim cezalandırılma anlamı doğru. Ayrılma anlamı doğru. İlan etme anlamı da doğru. Evet. Burada mesaj o toplumun ve ehli kitabın peygamber beklentisi noktasındaki ya da dini sorumlulukları noktasındaki durumunu ortaya koymak. Verilen mesaj şu. Lem yekunillezine keferu. Kafir olanlar değillerdi. Evet. Min ehlil kitabı, ehli kitaptan nankörler ve müşrikler. Bunlar işte kendilerine açık belge veya açık bilginin ifadesi olan risalet, peygamber gelinceye kadar onlar dışlanacak değillerdi. Şimdi burada çok önemli bir kelime var. Başka bir kelime daha var. Onu da sırası geldi mutlaka konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de inkarcılık anlamında yaygın kelime kefere kelimesidir. Keferu kelimesidir. Evet. Fakat bizim inkar etmek dediğimiz, Türkçe kullandığımız bu kelimenin Arapça karşılığı kefere değil. Evet. Onun Arapça karşılığı enkere. Evet. Aynen. İnkar etmek. İnkar etmek tabii. Yani o var o kelime Arapçada ama o kelimeyi kullanmıyor. Onun yerine Rabbimiz kefere kelimesini kullanıyor. Keferu kelimesini kullanıyor. Evet. Bunun da çok önemli bir şeyi var. Gerekçesi var bence. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Kefere örtmek demektir. Tabii. Kafir örten demektir. Örten demek. İşte küffar onun çoğuludur. Örtenler demektir. Bir şeyi örtecek ki adam ona örten densin. Evet. Bir şey olacak ki onu örtsün. Yani bir şey olmadan onun üzerini örtmenize örtmek demezler. O zaman ehli kitap nankörlerinin de müşriklerinin de üzerini örttüğü bir şey var demek. Evet. Bunun kelimeye münfekkine kelimesine verdiğim dördüncü anlamla anlaşılması kolay. Yani Hazreti Peygamber'in geleceğini ilan etmekten geri durmuyorlardı. Yani onların yüreğinde bir bilgi vardı. zihinlerinde bir bilgi vardı. Bekledikleri adam gelmediği için bunu artık kabul etmemeye işi dönüştürdüler. Evet. Yoksa bunlara kafir denmesinin sebebi herhangi bir şeyi komple reddedişleri nedeniyle değildir. Kendilerinde, zihinlerinde, kalplerinde, beyinlerinde bulunan bir hakikati örttükleri için Allah-u Teala onlara kafir adını veriyor. Evet, evet. Keferu. Neyi örttüler? Daha genel anlamda düşünelim. Ben onu şu ifadeyle karşılıyorum. Bir inkarcı insana, inançsız insana kafir denmesinin sebebi o adamın fıtratını örtmesidir. Eyvallah. Fıtratındaki hakikatleri örttüğü için ona kafir deniyor. Yoksa hiçbir şeye inanmayana kafir denmez. Evet. Ama hiçbir şeye inanmayan adam da olamaz esasında. Evet. Çünkü herkesi Allah bir fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla bu inkarcılar aslında fıtratlarına Rabbimizin yazdığı o hakikatlerin üzerini örttükleri için ifadeler enkere kelimesi şeklinde değil de kefere kelimesi. Tabii enkere kelimesinin kullanıldığı örnekler de var. Mesela yechadun kelimesi var. Cehade. Evet. O da inkar etmek demek. Fakat genel görüntü mesela kenut kelimesi. Kenut. Var. Başka kelimeler de var ama çok yaygın kelime kefere kelimesidir. Bunun anlamı da örtmek demektir. Hatta Arapçada çiftçilere küffar denilir. Evet, örtüyorlar. Tohumun üzerine örtüyorlar çünkü. Tohumun üzerini toprakla örttükleri için küffar denir çiftçilere. ayeti var. Kur'an'da bir yerde geçiyor. Çok ilginç. Hadid suresinin 20. ayetinde orada geçiyor. Kemeseli gaysin yağmura benzer. E'cebel küffara nebatuhu. O toprağın bitkileri kafirlerin çok hoşuna gider. Oradaki kafirden maksat çiftçiler demektir. Çiftçiler. Yani çiftçiye kafir denmesinin sebebi işte tohumu toprakla örtmesindendir. İnancını gizleyen adama da kafir denmesinin sebebi fıtratını örtmesidir. Fıtratına konulmuş inanç tohumlarını örttüğü için. Evet, ona kafir deniyor. Burada yani bu birinci ayete özel olan kafirlik nedir? Peygamberin geleceğini bilmelerine rağmen onu örtmeleridir. Evet. Yani ilan etmekten geri durmuyorlardı. Çünkü geleceğini biliyorlardı, bekliyorlardı. Buna rağmen onu gizledikleri için Allah-u Teala onlarla ilgili mesela lem yekün ellezine min ehlil kitabı diyebilirdi. Evet. Yani keferuya gerek yoktu. Gerek olmayabilir doğrudan. Direkt onları söyleyebilirdi. Ama burada bir şey daha söyleyelim. Bir yanlış anlamanın yolunu açmayalım. Min ehlil kitabı tamlamasının başındaki min edatı iki anlam verebilir. Biri bunun beyaniyedir. Biri badiyedir. Badiye. Bir kısmı. Şimdi ehli kitaptan hepsi böyledir değil. Demeyeceğiz. Bir kısmı. Müşriklerden de hepsi böyledir demeyeceğiz. Bir kısmı. Çünkü onlardan da ehli kitaptan da inananlar neticede bir süre sonra olmuştu, oluşmuştu. Hepsi kafirdir kelimesi maksadı aşan bir cümle olabilir. Biz içlerinden böyle nankörce davrananlar deriz. Oradaki min edatına da bazilik manasını vererek toptancı bir yaklaşım sergilemekten de kurtulmuş oluruz. Ayetin bence işte yani zor bir ayet bu. Zor. Tercih ederken zorlanıyorsunuz. Çünkü bir şey yazıyorsunuz şimdi. Adam onu birinci bir meallerden biri olarak algılamıyor. Tek budur zannediyor. Tabii. Açıyor bu defa başka ayet bir meali. Ayet budur zannediyor. Başka yerde başka bakıyor, görüyor. Bakıyor başkasını görüyor. Aa, bunu ne yapıyor bunlar biri A diyor biri Z diyor filan diye. İster istemez bir kuşkuya kapılıyorlar ama bilmek lazım ki Kur'an-ı Kerim'deki bazı kelime ve kavramların çok anlamı vardır. Bağlama baktığınız zaman o çok anlamdan hangisinin veya hangilerinin ayet için muhtemel olduğunu görme şansınız vardır. Biz dört daha da var. Daha başka anlamlar da var ama ben dört tanesini hatırlatmak istedim kardeşlerime. Mesele belli. Peygamberimiz gelinceye kadar beyyine kelimesi bu ayette Hazreti Peygamber anlamına geliyor. Beyyine. Niye peygamberimize beyyine denmiş? Veya buradaki beyyinenin peygamberimiz olduğunun delili nedir? Hemen ikinci ayetin başındaki Resul kelimesi. Belli yani artık. O beyyinenin Resul olduğu, peygamber olduğu gayet gün gibi aşikar. o onun olduğu belli. Niye beyyine denmiş? Çünkü peygamberler böyle muğlak ifadeler, muğlak bildirimler, muğlak prensipler getirmezler. Onların getirdiği gerçekler ayan beyan gerçeklerdir. Hazreti Peygamber'in getirdiği bu gerçeğin bir adı beyandır. Beyandır. Bir başka adı beyyinedir. Bir başka sıfatı mübiyindir. Evet. Mübiyin Kitab-ı olmak mübin. Apaçık olmak demektir. Aynı zamanda açıklayıcı olmak demektir. Peygamberi öğretilerde böyle muğlaklık filan söz konusu değildir. Onların ortaya koyduğu gerçekler bir belge niteliğinde, kafayı karıştırıcı değil, karışıklıkları giderici bir netlik ortaya koyduğu için Risaletin, bu surenin birinci ayetindeki bir başka kelimeyle ifadesi beyyinedir. Onu da peygambere niye beyyine dendiğini bu vesileyle söylemiş olalım. Birinci ayeti böyle özetleyeyim. Böyle özetleyelim. Ben bir küçük harici soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamber'in şahsı ile beraber bir de nübüvvet ve risalet yönü, hı-hı, siz de değindiniz. Bugün itibariyle de yani bir kısım ehli kitap diyebileceğimiz ya da Allah'a eş koştuğunu düşünebileceğimiz insan toplulukları devam ediyor. Evet. Örtenler devam ediyor. Tabii. Örtenler var. Dünkü okuduğum bir eserde diyordu ki bir toplumun değişebilmesi için, bunu yabancı bir düşünür söylüyor, üç kuşak lazımdır diyor. Önce diyor bir hakikat gelir, sonra bunu taklit edenler olur, sonra sindirenler olur, sonra uygulayanlar olur filan. Ama diyor peygamberin döneminde, Muhammed'in döneminde diyor, onun diliyle konuşuyorum, bu bir kuşak içerisinde olup bitmiştir diyor. Hı hı. Bu enteresan bir şeydir. Fakat diyor bunu diyor sosyolojik izah etmek lazım filan. Şimdi dün sizin eserinize de tekrar bakarken bu ikisi zihnimde birleşti. Yani Hazreti Peygamber'in mesajını açık seçik ortaya koyduklarını, beyanını bugün dahi anlayanlar, algılayanlar, etrafına değişik bilimsel suretlerde, şekillerde filan söyleyenler, tahlil edenler, teşrih edenler var. Tabii. Fakat bunu kabul noktasında ondan sonra sıkıntıları var. Bunu bir şekilde örtme noktasında maharetleri varmış gibi gözüküyor. Yani el an şu ayet cari. Faal. Faal. Evet. Gibi göründü bana. Doğru. Buna ne dersiniz? Elbette yani Allah'ın kitabını biz muhataplar veya nüzul sebepleri dediğimiz ayetlerin inişine neden olan olayların özel olması mesajın genel olmasına mani değildir. Eyvallah. Bu kitapta, Kur'an'da bu ayet durduğu sürece ki ebediyen burada duracaktır. Bu ayetin muhtevasıyla ilişkili insanlar daima vardır, var olacak demektir. Şimdi de öyle, işte örtüyor. Tabii. Örtüyor. Bildiği, gerçeği bildiği için örtüyor. Eskiden örtenler çok ustalıklı belki yapamadılar bu işi, tabii, ama tabii, bugün çok daha ustalıklı yapılabiliyor. Yani her türlü makyajla kendi batıl düşüncesini hak gibi gösterip hakkın üzerini küllendirebiliyorlar. Bu var ama bir turnusol görevi görüyor bu beyyine, ilahi mesaj. O mesajla insanlar buluşunca aslında yüreklerinde gizledikleri bir takım hakikatlerin olduğu ayetlerin zımnından anlaşılıyor. Geçmişte öyleydi, bugün de böyle, yarın da öyle olacaktır. Hele ki bununla ilgili dördüncü ayette çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama dördüncü ayete geldiğim zaman iki ve üçüncü, evet, ayetle ilgili söyleyeceklerim var. Hocam bir ara vereceğiz birazdan. Ben kısaca bir dakika size bir şey sormak istiyorum. Mutlaka sıralamanın da önemi var. Benim zihnimde bu ehli kitabın önce müşrikinin sonra olması da bir özel anlam ifade ediyor mu diye aklıma, tabii, geldi. Elbette. Niye bu bağlamda, hani, tabii, bu çerçevede? Tabii. Çünkü peygamberi bir misyonun devamlılık arz ettiğini, hele ki Yahudi ve Hristiyanlar üzerinde düşünüldüğü zaman bir başka peygamberin daha geleceğini Allah onların kitaplarına yazmıştı. Onu Ali İmran suresinde söylüyor. Var, her bir kitapta bir sonra gelecek peygambere iman edip ona yardım etmeleri lazım geldiği sözünü onlardan almıştık diyor Allah-u Teala. اِذَهَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. Yani ondan sonra gelecek peygambere iman edip destek olacaksınız, ona yardım esirgemeyeceksiniz. Bu bilgi ehli kitapta var. Ellerinde bilgilerde var. Hele ki hem En'am suresinde hem Bakara suresinde Hazreti Peygamber'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi, ehli kitabın kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıdıkları beyan edilmektedir. Bu tanışıklık nereden geliyor? İşte kitaplarındaki bilgilerden. Onlar da Hazreti Peygamber'le ilgili kendi kitaplarındaki bilgileri gizlediler. Allah'tan olmayan sözleri Allah'tanmış gibi göstererek kendi egolarını tatmin, kendi kanaatlerini din diye sunmak için Ali İmran suresinde hangi taklaları attıklarından söz ediyor. Dolayısıyla ehli kitabın önce zikredilmesi, yani bu karşı çıkışta onların biraz daha önde olacakları fikrini bize hatırlatabilir. Müşriklerin bu konudaki bilgi daha çok yani duyumsal şeylerdir. Onlarınki kitabi bilgidir. Evet. Bir ara vermemiz lazım. Zihne tabii başka sorular geliyor. Acaba ehli kitap kavramını bugün çok daha geniş düşünebilir miyiz? Sadece Hristiyanlara, Yahudilere mal etmeden. Dördüncü ayette açacağız. Onu açacağız değil evet. mi? Tamam hocam. Zihin eşgüdümlü gidiyor. Bu güzel bir şey. Evet. O zaman bir mola verelim. Ardından inşallah okudun mu sorusunun cevabını Beyine suresinin şahsında aramaya devam edelim.